Og den her bog, du har skrevet om virus, den er inddelt i, der har du ligesom inddelt viruser i fire forskellige kategorier. Der er de grove, der er de utilpassede, der er de klamme, og så er der de virkelig syge. Og det synes jeg er en rigtig skøn inddeling, så den tænker jeg bare, vi kopierer. Gør vi bare. Det gør vi bare. Så, men allerførst, så har jeg spørgsmålet, som du sikkert kan svare uendeligt langt på, men som jeg vil bede dig svare lidt kort på, nemlig sådan, hvad er en virus? En virus, jamen det er jo en mikroorganisme, som er noget mindre end en bakterie, og som egentlig bare er en død sæk af protein med en lille smule genmateriale indeni. Så den er ikke engang med på livets træ. Men når den kommer ind i en celle og inficerer os, eller planter, eller dyr, eller bakterier, så sker der noget. Så kan den altså lave rav i den, og det går ud på at lave flere kopier af sig selv. Og der er for mange strategier til det. Og altså, i den her bog, det er bare en virus, som det måske ikke altid er. Altså, der er også almindelige virus i. Det er ikke kun, at man skal lægge sig ned og dø. Men altså, jeg mener bare, at viden om dem skulle måske få os til at være lidt mere nuanceret, end at bare sidde og bide negle. Okay, jamen det kan du så forhåbentlig få os til at være med. Men jeg synes, vi starter med de grove. Og der er en, vi skal dykke ned i, men inden det vil jeg gerne lige spørge. Fordi de grove er jo dem, du beskriver dem som de viruser, der er ude på at slå menneskeheden ihjel, ikke? Ja, det er så nogle med udbrud af epidemier og pandemier, der prøver at slå befolkninger ihjel. Ja, dem er der nogen af. Og sådan, hvornår har vi sidst mødt en? Altså, hvornår var sidste gang, hvor det så ud til, at nu kan vi alle sammen dø? Jamen, altså der foregår jo et stort, langvarigt Ebola-udbrud for tiden i Congo i Afrika, det største land i Afrika, og det har varet nu i 14 måneder. Vi troede jo, vi var af med den, da vi havde det der udbrud i Vestafrika, hvor der var 20.000, der blev inficeret, men det fortsætter jo altså nu. Og rammer det nabolandene, Nigeria og andre ting, som vi har stor interaktion med i den vestlige verden og andre steder, så kan den jo godt sprede sig ud over. Den er jo i gang med at lave store ulykker der. Så det der en, og før den, så var der Zika, som lavede skrumpehoveder i Sydamerika, som blev overført med myg, da virus slap ud af Afrika, kan man sige, på sin rejse, sin østlige rejse. Så har der også været jo SARS, som vi måske kan huske fra Asien, men nu er vi lidt længere tilbage. Der kommer jo ligesom en ny næsten hvert år. Problemet er at gætte, hvad det bliver for en. Der har vi altså gættet forkert hver eneste gang, desværre. Betryggende. Men en af de grove, den mødte du i 80'erne, da du var du arbejdede på Rigshospitalets epidemiafdeling og møder den her unge frisør, mandlige frisør. Og kan du beskrive, fordi det er første gang, du stifter bekendtskab med en af de rigtig grove epidemier. Kan du beskrive, hvad det er for et møde, hvad det var? Ja, altså, dengang, da AIDS fandt sit indtog der i starten af 80'erne, der var det jo en spritny virus, og vi vidste jo faktisk i 2 år ikke, hvad det var, der ramte unge mænd og unge mennesker, og som gjorde dem nærmest plejehjemspatienter. Og det var jo meget forstyrrende og fuld af skræk, kan man sige, fordi det var jo kendte og elskede folk, som døde på kort tid egentlig, afmagret og demente, og de var jo ganske unge mennesker og idoler og så videre. Så det var en meget ubehagelig periode, hvor hospitalerne nærmest bliver omdannet til sådan lasaretter og hospice på den måde, og ikke rigtig at kunne gøre noget. Og det var, hvad skal man sige, det var jo en virus, som altså var spritny, og som opstod i Afrika. Det var meget vigtigt at finde ud af, hvad det var, indtil man fandt ud af, at det var en virus, og så troede man jo så, at så var kuren og vaccinen nær. Det viste sig så stadigvæk at være ret problematisk. Men det var jo en eye-opener om, at der kan komme sprit nye virus, og det gør der også. Altså, der var jo 11 forskellige HIV-viruser, der opstod i Afrika. Vi kender så kun til den ene, som har spredt sig rundt på den her måde. Mm. Og det var jo en måde at se, at der kan dukke nye virus op, som tærer sig på den måde. Og du har et sted i din bog, hvor du beskriver, hvordan stemningen og hvordan der egentlig var på sådan en epidemiafdeling i 80'erne. Vil du læse lidt op af den? Ja, det kan jeg godt. Tilbage på Rigshospitalet mødte jeg en forskerkollega, der forskede i et af de nu flere AIDS-laboratorier på Rigshospitalet. Han var også lige kommet hjem fra det store udland efter et længere studieophold i USA. Jeg var glad for at se ham og satte mig ved side af ham for at udveksle erfaringer. Men han var tavs og mut. Jeg forstod det ikke. Han plejede at være smilende. Han så ved nærmere eftersyn ikke så glad ud. Og var også noget afpillet, synes jeg, pludselig. Han så faktisk lidt usund ud. Kronisk syg måske. Er der noget galt, spurgte jeg. Ikke noget, jeg vil tale om, svarede han. Vi sad lidt og småsnakkede, og jeg prøvede at muntre ham lidt op med sjove historier fra Freiburg. Du har været væk længe, sagde han så. Har du været over på epidemiafdelingens forskellige afsnit? Nej, ikke endnu, men jeg skal snart derover og hilse på. Epidemiafdelingen så herrens ud. Der lå AIDS-patienter overalt. De var blinde og afpillede, demente og forstyrret i hovederne og kunne ikke klare de almindeligste fornødenheder som at gå på toilettet. De unge homoseksuelle mænd var blevet de nye, tunge patienter, som skulle hjælpes med alt. Alle de gamle plejepatienter, som bare lå og ventede på en plejehjemsplads, var blevet erstattet af unge plejepatienter, som bare lå og ventede på at dø. Og der kom kun flere. Personalet så nedslidt ud, og de løb frem og tilbage mellem de feberplagede AIDS-patienter. De var stressede, og det hele så temmelig håbløst ud. Ingen vidste, hvad sygdommen skyldtes. Den bredte sig bare, som pesten. Nede på afsnit 04 var der pludselig panik. En af AIDS-patienterne havde ild i håret. Han havde demens og ville bare tænde sin cigaret, men tænkte ikke på den ildslange, som han havde i næsen, fordi hans lunger var fyldt med bakterier. Ild plus ilt. Bang. Anæstesipersonalet fra hovedbygningen ankom i stor hast. De for ind og slukkede hans hoved og fik ham overflyttet til Hvidovre Hospitals brandsårsafdeling. Jeg gik med til middagskonferencen og var med på en lytter. Det handlede udelukkende om AIDS-patienterne. De drøftede længe en ung AIDS-syg mand med vorteinfektion. Det var human papillomavirus, HPV. Det ser helt vildt ud, klagede først reservelægen, som jeg ikke havde set tidligere. Der er papillomer eller vorter overalt, fra munden og langt ned i halsen og ned i spiserøret. Vi har penslet dem og skåret dem og frosset dem og prøvet læser, men de kommer bare igen og igen. Flere og flere. Og nu ilter han ikke længere sit blod normalt. Han er sgu ved at blive kvalt langsomt af vorter, der vokser langt ned i halsen og i luftrøret, sagde han og så fortvivlet på professoren, som heller intet kunne gøre. Få dage efter døde min forskerkollega. Et selvmord. Jeg vidste ikke engang, at han havde sygdommen. Ja, og det her er jo fra en periode, hvor man endnu ikke vidste, hvad man havde med at gøre, og hvordan man skulle håndtere det. Ja. Altså, hvad var moralen i forhold til AIDS? Altså, er det her et eksempel på en virus, som vi kunne finde ud af at håndtere, eller er det sådan et eksempel på virus, der sådan fuldstændig smadrer alt og viser os, at vi overhovedet ikke har styr på dem? Jamen, i starten af sådan nogle epidemier, så er det meget vigtigt, at man identificerer contain and eliminate, som militæret siger. Altså, man finder ud af, hvad det er, og det vidste vi sådan set ikke. Og så skal man ligesom prøve at begrænse det ved at ligesom at lukke folk inde. Og der var mere eller mindre kreative måder at gøre det på. I Sverige, i Stockholm, havde man Gylahuset, hvor man simpelthen anbragte folk som en slags fængsel, indtil man fandt ud af, at der kom bare flere, og de var jo syge lige så længe. Altså, hvor længe skulle man beholde på folk, der skal på arbejdet osv. Så man fandt ud af, at man havde passeret grænsen, hvor man ligesom kan inddæmme en epidemisk sygdom, og ikke engang ved at lade folk blive derhjemme. Og det var ligesom, hvad man havde af måder at håndtere sådan nogle udbrud på, ligesom vi havde, når der kommer koppeudbrud eller sådan. Så man havde ligesom passeret den der, og man vidste jo heller ikke, når man ikke ved, hvad det skyldes, så er det meget svært at gøre noget ved det. Og det var sådan selvfølgelig frustrerende, at man ikke vidste det. Og det er jo egentlig også utilstedeligt, synes jeg, her bagefter, at det skulle tage så lang tid som 2 år at finde ud af. Men altså, den har jo banet vejen HIV for nye teknologiudviklinger og dygtige forskere osv., der har ligesom været lokomotivet inden for virologien, sådan så, at når man senere mødte SARS, så tog det kun 2 måneder at identificere, da man så mødte MERS fra kamelerne på den arabiske halvø, så tog det kun 2 uger. Så vi har ligesom lært at være forberedt på det ukendte og på, at katastrofer kan godt ske, selvom vi synes, vi er usårlige. Og hvordan, et af de store spørgsmål var jo, hvor kommer det her fra? Hvor kom det fra? Jamen, så fandt man ud af, at det kom fra chimpanser i Afrika. Dengang i 1920'erne har det været, var der jo mange flere chimpanser, end der var i dag, og de har altså en virus i sig, som de har vendet sig til gennem tusinder år, og som de egentlig lever fint med, de her chimpanser. Men det har altså så kun krydse over til menneskerne, og det har det så gjort. Og i Kinshasa, som var hovedstaden der, tidligere Leopoldville, i Kongo, der opstod der ligesom nogle betingelser, hvor den vestlige verden ændrer den her by til mere vestlig, og bygger vejen Kinshasa Highway helt ud til øst- og vestkysten, så man også kan sprede sygdommen. Der sker altså nogle betingelser, ændring af kultur med prostitution osv., hvor den her virus kan få lov til at adaptere sig, altså ligesom vende sig til at smitte mennesker, og så sker den første lille udbrud der, og derfra så spreder det sig så ud, og en af virusundertyperne kommer så ud til at tage Haiti, og senere til med bøssemiljøerne i San Francisco og resten af Vesten. Men altså hele Afrika blev syltet ind i alle de undertyper, der overhovedet fandtes af denne her, og er stadigvæk det sted, hvor ja, 70-80% af de smittede bor, både mænd og kvinder. Og jeg tænker, vi bliver lidt i dyreriget, og i hvert fald i denne her menneske-dyr farlige kombination, potentielt farlig i hvert fald, og går videre til de utilpassede viruser. Ja. Og der er det jo den TBE-virus, altså som stammer fra skovflåter, du nævner som et eksempel. Ja, altså den, hvad skal vi sige, de utilpassede, det er jo en inddeling, som jeg forsøger at give, for at man kan lære virus bedre at kende. Og finde ud af, og det her er ligesom en lidt undskyldning for virus, at det faktisk er en fejl, når man bliver syg. Det her, det drejer sig om insekter, myg og flåter, og virus, der kan trives både i myg og flåter, og i mus og hjorte. Det er jo egentlig en fantastisk virus, der kan tilpasse sig så meget. Og det er kun, når vi ligesom kommer lidt i vejen for dem, at vi bliver syge. Til gengæld er vi jo så helt utilpassede mennesker, det var slet ikke meningen at smitte et menneske, så der går det ofte rigtig galt. Og det har vi set med altså sådan noget som dengue-virus og japansk hjernebetændelse og chikungunya og gul feber og zika og sådan noget. Det går rigtig galt, når en utilpasset virus krydser vores vej. Men det er altså en fejl, og det var ikke meningen for virus. Jeg undskylder for virus på forhånd. Men det er rigtigt. Skovflåten, den kan jo altså også overføre en virus, og det er den, som vi kalder for TBE, eller tick-borne encefalitis på engelsk, eller på dansk centraleuropæisk hjernebetændelse. Og den har så spredt sig fra Asien og over Rusland og til Skandinavien og ned i Europa over årene. Og den har det altså også desværre med at sprede sig nu her på grund af klimatiske forandringer, Og migration og de her ting, som faktisk er synderen, når de her sådan, myg og de her virus medmygne får vinger og kan sprede sig ud af det. Det er noget, som elementerne er skyld i, og til dels også menneskets opførsel, kan man sige. Og den har vi jo altså, skovflåten har vi jo masser af, men den virus, der kan være i, den har vi jo haft i Danmark, eller vi har i Danmark, på Bornholm har vi haft i jo 50 år, og der er jo 2 til 4 tilfælde af hjernebetændelse om året. Og en tredjedel af dem, der bliver syge og inficeret af den med hjernebetændelse, de får jo nogle men, altså det gør de. Det kan være lammelser eller neuropsykiatriske, og hvis det er børn, så får de nok ikke studentereksamen. Og så ser vi så, at den spreder sig i disse år, og vi har lige altså i sidste måned haft 3 tilfælde i Nordsjælland, i Tisvildehegn, og sidste år havde vi et på Fyn og et i Jylland, så det er altså desværre en virus, som er begyndt at sprede sig også af de her utilpassede myg, eller utilpassede virus, kan man sige, som nu skal til at vende sig til at bo i menneskers hjerne. Ja, og det hænger sammen med på en eller anden måde klimaforandringer. Ja, altså det gør det. Hvis temperaturen i maj måned er over 5 grader i 10 dage træk, for eksempel, så opformerer de her viruser på mus meget mere effektivt. Og vi har set de varme sommer, de tidlige sommer, der har været 17 og 18, ja også i 19 i og for sig, at der er kommet mange flere, både i af de her virustilfælde, både i Europa, hvor det spreder sig, og i Sverige, hvor det har fået flere og flere tilfælde og spreder sig helt ned i Skåne. Og så vi bliver ligesom angrebet for alle sider på grund af de her klimatiske forandringer, og så, så går folk jo i skoven, samler bær og nødder, går uden for stier og kan få de her flåter på sig. Så virus er kommet, måske med nogle trækfugle med flåter, inficerede flåter på sig, og så dumper de ned, og så kan musene ligesom give blod til de her sådan, flåter, sådan så at virus kan blive overført, og flåterne udvikles. Og så er det så den hjorteplage, vi også ser, og specielt i Nordsjælland, der så kan sprede dem videre fra skov til skov, fra have til have, så vi får nok svenske tilstanden. Men er der en eller anden moralsk pointe her? Fordi der er jo et eller andet med, at HIV kommer, fordi at man begynder at lave infrastruktur, man fælder noget skov, man skal lave nogle store veje. Ja. TBE kommer, fordi... Dræber chimpanserne. Hvor skal vi så gå hen? Så tager vi de der succesfulde mennesker. Jamen, det kunne præcis. Man godt få tanken og nu klimaforandringer, så kommer der flere nye virus og sådan noget. Er der et eller andet med, at vi mennesker, vi skubber til naturens balance, og så får vi lidt virus som modsvar? Det virker sådan, kan man sige. Og for eksempel Ebola, som bor i de store frugtflagermus i Centraleuropa, eller Centralafrika, undskyld. Og når man fælder det urskov, så har de jo ikke nogen steder til hen. Så tager de bare ind til byen, ikke? Så kan vi få den, ikke? Og så får vi de her Ebola-udbrud og epidemier. Ja, det virker lidt sådan, og jeg synes, det er måske en meget interessant måde at kigge på det på. Det kan jeg jo sige i en bog, som det er bare en virus, og måske ikke så meget som forsker på Serum Instituttet sådan til daglig. Men det virker lidt som om, at det er payback time. Altså, i hvert fald laver vi de her klimaforandringer måske, eller klimaudsving, urbanisering, migration, hvor vi kan transportere, og globalisering, hvor vi kan jo få en virus fra det ene sted til det andet sted med fly og transport på ingen tid. Så vi har selv redt op, kan man sige, og inviteret nye myggearter med virus i og flåter og så videre ind. Og så rykker vi til de dyrenes habitat, kan man sige, hvor mange af de nye virus jo kommer fra dyr, hvor de egentlig burde holde sig til. Så der møver vi ind. Vi er også i gang med i permafrosten at grave rundt og finde interessante viruser, som har været frosset ned i 30.000 år og viser sig at være farlige igen. Så ja, vi mennesket tramper rundt. På den anden side skal vi jo måske være her alle sammen. Virus var her før os, og vi er nok helt afhængige af virus i virkeligheden. Det er ikke kun skidt alt sammen. Altså det, vi er jo inficeret lige fra barnsben af med en virus, som gør, at vi overhovedet kan udvikle som foster, og de er med til at stimulere vores immunsystem, så vi ikke får alle mulige konkurrerende bakterier på halsen. Virus vil jo gerne holde liv i os, det, ikke? Fordi dør vi, så dør virus jo også, kan man sige. Så det er også en måde at forstå virus på, og så altså selvfølgelig alle de skøre virusforskere som mig selv og andre, som gør meget for at forstå det her og bryde ind på den rigtige måde måske. Anders, tiden løber, men jeg bliver simpelthen, fordi jeg synes faktisk, du taler meget positivt for virus. Jeg har slet ikke fået den dødsangst, jeg havde planlagt at få, eller forudset at få i hvert fald. Yes. Altså det lyder til, at de også bare skal have lov til at være her. Ja, og det er ofte en fejl. Måske, altså når vi bliver ældre og svækket, eller får en sygdom oveni, så er virus jo en medspiller til at eliminere os der, kunne man få tanken af. Men det er også med til at stimulere os og holde os immunsystemet i gang. Og det er jo super vigtigt. Og det er jo ikke altså alle virusinfektioner, der også resulterer i sygdom, er det, det er det jo heller ikke, kan man sige. Så det er tit, når der sker en fejl, kan man sige. Og det er jo den, som virusforskere og de her forskellige forskningscenter skal prøve at afdække, hvordan kan vi lave vacciner eller medicin, og hvornår skal vi gøre hvad? Skal vi overhovedet lave en vaccine mod en virus, som vi alle sammen har? Det er måske til gavn for noget. Jamen altså, det bliver på en måde lidt glad. Det gik slet ikke, som jeg havde troet, og det synes jeg faktisk er en kæmpe lettelse. Nej, det var godt. Anders Fomsgaard, virusekspert, virusforsker, saxofonist og forfatter til bogen. Og nu. Det er bare en virus, som udkommer virus. På Gyldendal den 4. oktober. Det er lige om hjørnet. Ja. Det er lige om hjørnet. Og så kan man blive meget klogere på, på alt det, man kan gå og være bange for. Eller lade være med at være bange for, afhængig af, hvordan man ser det. Jeg håber, man bliver godt underholdt og måske får lidt mere nuanceret syn på det. Ja. Præcis. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. AK247 præsenterer forklaringer på, hvorfor du til. Sådan da. I denne her serie stiller vi de helt store filosofiske spørgsmål. Hvorfor eksisterer verden? Hvad er virkeligheden lavet af? Hvorfor er der liv? Hvorfor er der mennesker? Hvad er bevidsthed? Det gør vi sammen med videnskabsjournalist Bo Carl Christensen, forfatter til bogen Af stjernestøv er du kommet. I det her afsnit ser vi på, hvad virkeligheden er lavet af. Sidst vi talte sammen, der stillede vi spørgsmålet, hvorfor eksisterer verden? I dag der er spørgsmålet, hvad er virkeligheden lavet af? Så lad os bare starte der. Hvad er virkeligheden lavet af? Det helt korte svar, som det ser ud lige nu, hvis man skal stole på, og det skal man, videnskaben, det er, at vi er en samling fluktuerende vibrationer i kvantefelter. Ja. Så det, så starter vi der, ikke? Men ja, det, den er ikke helt afgjort endnu, hvordan overledes det ser ud på det allernederste niveau. Men det er jo et gammelt spørgsmål, det her med, hvad virkeligheden er lavet af. Og hvad er ligesom grundingrediensen? Ved, hvis man tager sådan en, køber en gul karry nede i brusen. Jeg ved ikke, om du har haft den oplevelse. Jeg troede, det var sådan en grundkrydderi på et eller andet tidspunkt. Det er sådan, det var kaj. Det bestod ligesom ikke andet. Det var kaj. Og så fandt jeg så ud af på et tidspunkt, når jeg for helvede, det er jo bare koriander, hvidløg, ingefær, gurkemeje og alt muligt andet. Smidt sammen og kværnet og sådan. Og fysikken har egentlig haft det som mission lige siden den allerførste filosof. Det var faktisk det første store spørgsmål i filosofihistorien, der 500-600 år før Kristus. Hvad består virkeligheden af? Og de var altså helt uden redskaber, så de blev nødt til at bare at se på, kan vi se ting gå igen, som vi ligesom kan deducere noget ud fra? Og så var det sådan, det ligner sgu da vand, det er alt lader til at opstå ud af vand, altså vand er livsvigtigt, og vand, det må være det. Og så er der forskellige, der kommer med nogle bud på det, og på et tidspunkt er der så Demokrit, sådan cirka 450 før Kristus, der siger, på her, hvad ind, virkelig, når vi deler ting ned i det mindste, mindste dele, på et tidspunkt må vi nå til et sted, hvor vi kan dele det yderligere. Der må være en eller anden grund byggeklods, som måske kommer i forskellige varianter, og som kan sættes sammen på forskellige vis, og på den måde bygge vores mere komplekse virkelighed. Der må være en eller anden form for mindstedel. Og det kaldte han så det græske ord atom. Og atom betyder udelelig. Det er den allermindste del i virkeligheden. det, som jeg engang troede, der var karie, men så viste det sig, at det var noget andet. Man kan ikke reducere det længere ned end atomer. Det var det, der var hans pointe. Det er udelelige. Det er jo en tanke, som man så tog op igen i derefter renaissancen, hvor græsk filosofi og antikken helt generelt blev virkelig vagt til live i europæisk kultur, og ja, men også videnskaben fik et blomstrende fodfæste deromkring, og det var sådan på baggrund af antikkens filosofi, ikke? Og der var det, at der var sådan en amatør, kemiker og lærer, der sådan, okay, vi tager Demokrit, den gamle filosof, op igen. Vi tager hans idé om atomet op igen. Lad os beskrive de grundsubstanser, vi kender fra kemien. Lad os kalde dem atomer, og så se, om det ikke holder. Og så han prøvede sådan at finde ud af, hvor mange atomer er der så, hvor mange forskellige typer atomer. Man kan betragte det lidt som byggeklodser. Mm. Altså forskellige typer af byggeklodser, farver og ja, størrelser, og hvordan de kan gå sammen, og hvordan de ikke kan gå sammen. Der sker så det omkring midten slutningen af 1800-tallet, begynder man sådan at indse, ja, men det lader til at være mere til det, vi har kaldt atomer. Atomer er ikke den nederste bestanddel i virkeligheden. Der må selv atomer består af noget. Og der havde man sådan for øje for, at elektroner må eksistere i atomer. Og i starten af 1900-tallet kommer Niels Bohr så og fremlægger en atommodel, som er sådan relativt lig den atommodel, vi kender i dag. Det er jo starten af 1900-tallet. Og der kan man se, at der har han ligesom, det ligner lidt sådan et solsystem, og i midten har man en kerne, og rundt om er der nogle elektroner, der er i kredsløb. Og der kan så ske alt muligt med de her elektroner. De kan flyve væk, men de kan også flyve bare lidt længere ud. De kan excitere, de kan blive ligesom ophidset. Atomet kan blive ophidset, så elektronen flyver lidt længere væk fra kernen, men den vil gerne tilbage til kernen, og når den gør det, så skyder den noget energi væk, så den ikke længere behøver at være helt så langt væk fra kernen. Og det er så lys, der kommer ud af det. Og nu står man jo igen med en ny udfordring. Okay, men hvad så? Hvad består elektroner af? Hvad består atomkernen af? Altså, og der havde man så indset, at atomkernen består af protoner og neutroner. Men hvad består protoner og neutroner? Hvad er det for noget? Og på et tidspunkt begynder man så at indse, at vi kan bedst give mening til alt det, vi har fundet frem til, hvis vi beskriver det som, at vores virkelighed er gennemsyret af nogle slags felter, som om vi er sunket ned i vand, uden at det er en substans, vi befinder os i, men det er et felt, vi befinder os i. Det felt kan ligesom boble eller fluktuere, og når det gør det, så ligner det. Så ligner det noget. Så ligner det atomer eller partikler. Partiklerne i atomer. Og hvis vi tilfører et felt, eller hvis vi frembringer en masse energi, så kan vi få de her felter til at bølge og skulpe, og så kan der dukke partikler frem, som altså det, der ligner partikler, men det er jo så bare fluktureringer i felter. De kan dukke frem fra ingenting på sin vis, men det er jo energien, der skaber de der fluktureringer. Og det er det, man laver nede i Schweiz, den der partikelaccelerator, historiens dyreste videnskabelige eksperiment. De forsøger at finde ud af, hvad består virkeligheden af? Det allerførste spørgsmål i filosofihistorien. Hvad består virkeligheden af? Og de havde jo der i 2012 succes med at vise, jamen der eksisterer en partikel, der hedder et Higgs boson. Og lige pludselig var man ved at have lagt en meget stor kabale, en meget afgørende brik i den kabale. Så det ser ud som om, at fysikkens svar, de nærmer sig noget udtømmende. Der er godt nok nogle vanskeligheder, men de er i hvert fald nogle teoretiske vanskeligheder, som gør, at det er som om, der mangler noget. Og spørgsmålet er, om det mangler noget i kabalen, eller om der mangler noget uden for kabalen. Kabalen, det er det, man kalder standardmodellen. Men den rummer ligesom en beskrivelse af alle kendte partikler. Og det er det, man så kalder elementære partikler. Ja. Så det er det nederste. Ja. Det er fluktureringerne i felter. og de bliver så holdt sammen af naturkræfter. De her fluktureringer, de her partikler bliver holdt sammen af naturkræfter. Stærke og svage kernekraft for eksempel. Det skaber så det, som vi kender som atomer. Og atomer er ligesom de her byggeklodser, der kan gå sammen på kryds og tværs, og nogen kan ikke gå sammen. Og de kan så danne molekyler og strukturer, som indgår i vores celler og alt, der foregår i vores krop, er typisk molekyler, der bliver sendt afsted som sådan nogle beskeder. Store molekylestrukturer. Og hvis nogen var i tvivl om, vi var et kulturmagasin, så sad jeg og tænkte på Higgs Boson Blues af Nick Cave. Ja. Og elementarpartikler af Michel Houellebecq. Ja. Så vi dækket ind, synes jeg. Ja, ja, ja. Men det tænker jeg er helt klart referencer. Jamen altså, jeg tænker da, at det er virkelig, altså, man glemmer det måske sådan lidt til hverdag, men videnskab og kultur er så tæt vævet, både i det konkrete, som for eksempel Houellebecq og Nick Cave, men også i det mere almene, altså, fordi vi behandler lidt det samme, selvom man måske nogle gange kan glemme det med videnskab, men videnskab behandler også en form for spiritualitet, altså det at være til og eksistere og være menneske. Og min forståelse af for eksempel skønlitteratur, det er i hvert fald også, at det åbner ligesom for nogle nye perspektiver på det at være menneske, og ja, men det kan det gøre. Nu er spørgsmålet jo her, hvad er virkeligheden lavet af, og vi er jo selvfølgelig en del af den her virkelighed, vi nu engang har. Der er noget, der gjorde mig meget paf i mine unge år, kan jeg huske. Det var, da der var nogen, der prøvede sådan at forklare mig, at sådan som du ser ud, og det du lavede af, det er jo ikke bare, altså, det består af alt muligt andet. Fordi det er jo så konkret håndgribeligt at se på dig, og tænke, ja, sådan ser du ud, men du er jo alt muligt andet end bare kød. Og, ja. Men altså, det er noget, jeg selv har stusset meget over, det her. Og nu vil jeg så tale lidt uden for litteraturen, i hvert fald den litteratur, jeg selv har læst. Og så bare mine egne betragtninger på det her spørgsmål. Det er, at vi mennesker, vi har et kognitivt apparat, som gerne vil give mening til den virkelighed, den befinder sig i. I den sammenhæng, så tror jeg, enten er det indlagt i os fra naturens side, eller også er det bare vores kultur, der gør det, men vi kigger meget på, vi betragter ting, som i virkeligheden er fluktuering af kvantefelter eller atomer, der er sat sammen, og så kalder vi det noget, som om det er en selvstændig ting, som om det eksisterer, som noget, der ikke består af noget andet. For eksempel et bord. Et bord er et bord. Et bord er et bord, ikke? Det der med at give det der koncept et bord, det eksisterer jo ikke. Altså, bordet er noget, et koncept, vi lægger ned over verden. Der eksisterer fluktureringer i kvantefelter. Atomer, som bliver holdt sammen. Eller partikler, der bliver holdt sammen i form af atomer. Og de går så sammen på kryds og tværs og indgår i det, vi så kalder træ og så videre. Men selve konceptet om bordet er noget, vi lægger ned over verden. Det er vores forståelse af verden. Og ikke noget, som eksisterer uden for vores bevidsthed. Men man også, hvad består vi af, ikke? Fordi vi kan også brydes ned, men vi forstår os selv som en helhed. Jeg forstår mig selv og min krop som en person og som en helhed. Men alt afhængig af, hvor du ligger blikket, så kan du finde et lag, du kan fokusere på. Du kan fokusere på helheden, som vi normalt gør til hverdag, men du kan også zoome ind, og så kan du sige, at vi består af celler. Eller vi kan måske sige organer. Vi består af hud, som også er et organ, og knogler og alt muligt væv. Så kan vi zoome længere ind, så kan vi sige, at vi består af celler, og celler, der arbejder sammen. Og så kan man zoome længere ind, så kan man sige, at celler det består af molekyler og forskellige molekylestrukturer, som indgår i den vildeste symfoni, man kunne forestille sig. Og molekyler er jo også bare en struktur, som vi giver mening til på mange måder, fordi i bund og grund er molekyler atomer. Atomer, som så hænger sammen, klister sammen af naturlige årsager. Og vi kan så også gå længere ned endnu, ikke? Så kan vi gå ned til, fra atomer kan vi gå ned til elementarpartiklerne, og vi kan se, jamen, de hænger sammen på grund af naturlove og indgår i et samspil på den måde. Hvad vi består af, det er lige så meget et spørgsmål om, hvilket blik vi lægger på os selv. Så der er mange svar på det spørgsmål, er i virkeligheden det, jeg nok prøver at sige. Der er en, lige kom i tanke om en fantastisk scene i tv-serien The Sopranos, hvor Tony Soprano, gangsterbossen der, han er indlagt og sender med at få sådan en venskab op og stå med en ældre, meget klog mand, som er døende, og så sammen med sådan nogle gangsterrapper. De sidder og ser en eller anden kamp sammen eller sådan noget. Og Tony, han taler om en eller anden... Han er lidt ud af skide på grund af noget med en boss, der måske skal nakkes. Men så kommer ham der, den ældre mand, og de sådan bare fortæller Tony... Altså i virkeligheden, der er du ikke sådan der. Du består af... Og så siger han sikkert noget med atomer, partikler og kraftfelter og alt sådan noget, ikke? Og det er bare det der blik, Tony sender bagefter, er fantastisk. Fordi at han på en eller anden måde i tale sætter ikke hvor ubetydelige vi er... Men alligevel, alt det her, vi er i gang i lige nu, som store seje gangsterrapper eller som mafiabosser, kan vi ikke fuldstændig latterligt, når man ligesom begynder at forstå, hvad det egentlig er, vi er skabt af, og hvem vi er. Ja, lige præcis. You were saying, well, think of the two boxes as ocean waves or currents of air, two tornadoes, say. They appear to be two things, right? Two separate things, but they're not. The tornadoes is just wind. The wind stirred up in different directions. The fact is, nothing is separate. Everything is connected. Everything is everything. I'm down with that. Get the fuck out of here. The universe is just a big soup of molecules bumping up against one another. The shapes we see exist only in our own consciousness. It's so fucking smart. Fix that TV. Ja. Så... Det var bare lige en tanke lige over på hovedet. Jamen altså, det er jo så sandt. Vi kan virkelig gå og bekymre os om alt muligt, og... Hvis man bare lige zoomer ud, eller zoomer ind for den sags skyld, så virker alting meget anderledes og meget mindre betydningsfuld, om vi når bussen til arbejde, eller hvad fanden det kan være. Mm. Når ja, men vi er molekyler, der er på én planet ud af mange milliarder trillioner. Og nu er vi her, altså på den her lille fnuk af en planet og farer rundt, og nu går vi meget op i at nå bussen. det virker fjollet, når man ser og tager det perspektiv på det. Og næste gang vi to mødes, så stiller vi spørgsmålet, hvorfor er der liv? Men det venter vi lige lidt mere. Tak for det. Altså. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Nicoline Larsen. Den 14. september afholder det indiske Sikh-samfund Turbandagen. Og det er jo en oplagt lejlighed til at snakke om turbaner. Så det indslag, der kommer nu, det har haft arbejdstitlen alt det, du altid gerne har ville spørge en person, der går med turban om, men som du ikke lige har haft mod til at spørge om. Og til at besvare alle de her mere eller mindre dumme spørgsmål, der har jeg fået Gursavak Singh Dhaliwal med mig i studiet. Velkommen til dig. Jo, tak. Du bærer turban. Det gør jeg, det kan jeg ikke løbe fra. Man kan se det. Jeg ser dig lige nu. Du har en meget smuk, mørkeblå turban på. Tak. Og altså, jeg har selvfølgelig en hel masse spørgsmål, men hvis man selv sidder og brænder inde med et spørgsmål om turban, eller folk, der går med turban, så kan man skrive en sms ind på 42 600 247. Og det var 42 600 247. Nu er chancen til at spørge om alt med turban. Først og fremmest, Gursavak, hvorfor går du med turban? Jamen, der er rigtig mange forklaringer på det, og jeg er sikker på, at de sikker, som befinder sig i Danmark og resten af verden, har deres egen måde at fortolke det på. Der er naturligvis en naturlig årsag til, at vi gør det. Vender man blikket tilbage til den tid, hvor sikhismen opstod i Punjab, i Nordindien og lidt af Pakistan, der var det et oprør mod det mogulske rige, hvor det var, at minoriteter og særligt hinduer blev undertrykt af mogulerne. Hvor det egentlig ikke var lovligt at bære turban, og det var egentlig kun kongerne eller de adelige, som ligesom fik lov til at bære turban. Og det gjorde vores guruer oprør mod at sige, jamen, må man ikke det? Så skal vi vise jer, så gør vi det. Samtidig med, at det så blev en identitet for sikker. Bærer du turban, så er det rigtig svært at gemme dig. Og det er en af levevejene med som sikh, at man skal kunne stå til regnskab for ens handlinger, og ikke kunne gemme sig bag mængden, eller blandt mængden. Det ligger også lidt i vores ord. Alle sikh-mænd hedder Singh, enten til mellemnavn eller efternavn. Og det betyder løve, og en løve kan ligesom ikke gemme sig i junglen, og er også en frontfigur. Det er jo en ting. Okay. Derudover så gør jeg det af den årsag, jeg ligesom på den her måde får hyldet mine forfædre. Det tror jeg rigtig mange kan ikke genkende sig til, at det er en måde at vedligeholde noget kultur og værne om ens forfædre. Så, men først og fremmest også noget med at signalere over for andre, at man er sikh. Ja. Og kunne genkende hinanden og så holde hinanden accountable, eller hvad? Ja, det kan man godt sige. Også ikke så meget, jeg tror det er en kombination af at signalere over for andre, men i høj grad også over for sig selv. Fordi jeg ved, at jeg har selv den oplevelse, at jeg havde sådan en identitetskrise. Jeg har ikke altid båret turban. Nu er det 15 år siden, jeg startede, men jeg havde en krise, hvor det var, at jeg ikke kunne placere mig i den kasse, jeg egentlig passet til i forhold til mine forfædre, hvor at det har været med til at give mig lyst til at research og undersøge, hvem mine forfædre var, og hvad det er egentlig min tro står for, og på den måde været med til at skabe min egen integritet den her vej igennem. Altså, du siger, det er 15 år siden, du begyndte at gå med turban. Ja. Nu er du 27. Ja. Du har alligevel ikke været vildt gammel, da du tænkte, jeg er klar til at begynde at gå med turban. Jeg tror, det var et rigtig godt tidspunkt, fordi mine klassekammerater, de var, hvad hedder det, præsteskole, op omkring, når de skal konfirmeres. Nej, ja, konfirmationsforberedelse. Lige præcis, apropos det der med at have den identitetskrise, hvor min halvdelen af klassen var i kirken om onsdagen for at gøre sig klar, og så var der nogen, som tog hen og bedte om fredagen, og så var der mig, som bare ikke havde noget sted at tage hen, fordi jeg lignede en... Jeg kunne ligne hvilken som helst, og havde kort hår og bare ikke turban. Hvilket så gjorde, at jeg fik lyst til at researche og spurgte mine forældre, hvad er jeg? Altså, jeg mangler noget at kunne læne mig op af. Og der har, føler jeg, at jeg har været privilegeret, at det har været den her vej rundt, modsat, hvor det kunne have været, at jeg var født sik udadtil eller indadtil, hvor det den her, for mig har været den anden vej rundt, hvor jeg selv har vendt tilbage i godsøjen til mine rødder. Og man har den på hver dag? Man har den på hver dag. Må man ikke se dit hår? Er det sådan som en del af det? Jeg kunne vise dig det nu, hvis du havde lyst. Og det kommer også meget an. Nej, der er ikke noget hemmeligt i det. Jeg har også været meget åben omkring det, og der er ikke noget hemmeligt i det. Nej, ikke på den måde. Kvinder bærer det også. Min mor gør i hvert fald. Og der er ikke noget hemmeligt ved det, i modsætning til andre hovedbeklædninger. Ja, og jeg bærer langt, langt af hår. Ja. Ja, fordi der er en, der skriver ind og spørger, om du ofte bliver forvekslet med en muslim? Det er sjovt, det bliver stillet. Det gør jeg. Jeg tror, det er meget naturligt, at man tror, jeg er muslim. Særligt fordi medierne har været rigtig gode til at portrættere en mand med turban, er lige med en muslim. Og som vi også talte, inden vi gik live, at apropos datoen for i dag, så clasher det meget med det. Men jeg kan sige, at 9 ud af 10, der bærer turban i verden, er sik. Men ja, det gør jeg ofte. Og hvis man ikke lige sidder med sin kalender fremme, så er det jo den 11. september i dag. Og efter 11. september så man en stigning i antallet af hadforbrydelser mod alle med turban, også sik såvel som muslimer. Ja. Altså, kan du huske dengang omkring 11. september, var der nogen, altså kunne du mærke nogen forskel på den måde, folk så dig? Hvis jeg spurgte tilbage, så bar jeg ikke turban der. Aha. Det gjorde min far heller ikke. Men jeg var ikke særlig gammel der, men jeg kunne huske, at årene efter, der var der stadig, gnister af hate crime, hvor det var, at der var nogle incidents af hændelser, hvor det var, at man havde forvekslet muslimer med sikker, og der så var hate crime den vej igennem. Jeg ved ikke, om jeg svarer på det spørgsmål. Jamen, det tror du gør, men du oplevede ikke sådan en, at folk blev mere nederen? Jeg tror bare, at der var en frustration, og der skulle placeres et ansvar, og så blev der stillet flere spørgsmål. Og så årene efter, hvor det var, jeg så begyndte at bære turban, der kunne jeg godt mærke, at random check var ikke så random, hver gang jeg skulle til Københavns Lufthavn, eller for den sags skyld til USA. Der var det mere reglen end undtagelsen, at jeg ligesom blev screenet, og det var bare en del af det, og der tror jeg bare, at det har noget at gøre med indstilling, at man skal være samarbejdsvillig, hvis ikke der er noget at skjule. Hvorfor så lade som om, at der er noget at skjule, og tage det med et smil. Og det tror jeg også er gennemgående for rigtig mange sikker, at man er samarbejdsvillig og er proaktiv for ligesom at finde en løsning og skabe platform. Apropos turbandagen på lørdag, som er et platform, hvor der er mulighed for at tale. Og der er flere, der skriver ind, at sikker er super søde. Det kan du jo så. Der er nogen, der ved du noget om lastbilchauffør og sikker i Canada? Der er rigtig mange. Ja, det er der flere, der skriver. Jeg har meget familie i Canada, og ja, nu skal det ikke handle om, hvad der sker i Canada, men rigtig mange ufaglærte fra Punjab har gode muligheder for at få jobs i Canada, og sjovt nok lastbilchauffører. Tjek. Der er noget, altså i forhold til sådan det rent praktiske. Nu er din turban mørkeblå. Mm. Betyder det noget, hvilken farve ens turban har? Altså, spørger du mig, så jeg tænker ikke så meget over det, over hvilken farve der er. Men der ligger selvfølgelig betydning for de enkelte farver. Og jeg tror, at den gængse sik ikke tænker yderligere over, hvilken farve han vælger fra dag til dag. Men for eksempel blå, det er, hvad jeg har hørt, og der er sikkert rigtig mange, som er skarpere end mig, som vil hænge mig op på det, og den tager jeg efterfølgende. Men farven blå symboliserer himlen, Og himlen differentierer ikke mellem mennesker i forhold til, når der skal være sol, når det regner, når der er gråt, når der er... Altså, den differentierer ikke, og uanset hvilken tro man har. Og på samme måde er sikkerne accountable for at behandle folk forskelligt, men ens. Så det er sådan lidt en pendant til det at huske en reminder omkring, at jeg skal behandle dig lige så vel som min næreste. Vi går ind for det, der hedder, at kvinder, som er at det modsatte køn, dem, som er ældre end en, skal man betragte som ens mor. Dem, som er jævnaldrende, er som sin søster. Og dem, som er yngre, skal man betragte som sin datter. Og den anden vej rundt med mænd. Så det er det der med at være barmhjertig og være fair. Mm. Så den tydning ligger der i farven. En blå tube. Blå, ja. Og jeg kunne blive ved med alle de andre farver. Men har du så mange forskellige farver? Jeg er knæstør og bærer oftest kun mørkeblå, og så spicer den op med en gul trekant indenunder. Ja. Okay, ja. Og så er der selvfølgelig det hvide, som er fred og sort, som oftest bruges, når man er i protest og så videre. Men jeg er ikke sikker på, at folk de gør sig yderligere tanker, når de står op om morgenen. Der er det bare et spørgsmål om at vikle en hurtig sted, og så kom jeg afsted på arbejde. Ja, for jeg var ude i, om man sådan kunne signalere et eller andet, du ved. Ja, du selv siger, jeg er super dårlig humør, eller i dag kan du bare... Ja, men sort, den klassiske, når der er protester, så binder man ofte sort. Okay. Eller forbundet med sorg. Det er jo ikke, fordi vi har nogle banebydende holdninger til farverne. Det minder meget om det, som man er vendt til her i Vesten og alle andre steder i verden. Nu sagde du bandt den super hurtigt på om morgenen. Ja. Hvor lang tid tager den at binde? Nu skulle du høre. Ej, det er en vanesag. Det tager mig 5 minutter, inklusive at ræge mit lange hår. Ja. Og er der, altså skal den bindes på en bestemt måde? Er der regler for, hvordan man binder den, eller er det bare, som man lige selv føler for? Jeg tror, den vigtigste regel, det er, at den ikke skal falde af. nogen har den viklet rundt på, hvor den er lidt mere rund i det. Som den lidt mere traditionelle, som kaldes dumala. Den, jeg har på i dag, den er lidt mere trekantet, og man kan se folderne på en anden måde. Det var introduceret omkring, da britterne var i Indien. Så den er lidt mere moderne, vil jeg sige. Men der er ikke nogen fast regel. Bare så længe den ikke falder af. Igen det der med at være praktisk. Ja. Klart. Så tænker jeg også på, kan man nogle gange opbevare ting? Altså, jeg mangler for eksempel tit en lomme til min pung eller min telefon. Ja. Kan man godt lige snige et eller andet ind, man ved, man skal bruge senere til en koncert for eksempel? Altså, det er ikke hensigten. Okay. Og jeg kender ikke nogen, der gør det. Nå. Det vil også være fjollet, fordi der er så mange steder, hvor det er, man bliver visiteret, og så sender det jo et dårligt signal, hvis det er, man har gemt noget. Der er jo rigtig mange, som har gemt alle mulige mærkelige ting i deres dreadlocks. Så igen det der med, jeg kender ikke nogen, som gør det, som bærer turban, som opbevarer nogle ting, når det er, de ja, det gør man ikke. Det gør man ikke? Nej. Okay. Nå. Jeg tænkte ellers, det var meget smart. Men fair nok. Hvad med sådan noget med, du ved, hele diskussionen omkring kulturel appropriation og sådan noget, ikke? Hvordan har du det med sådan, du ved, kender du forfatteren Susanne Brøgger? Der vil jeg kunne sige ja. Nå. Eller Karen Blixen, eller du ved sådan noget. Karen Blixen kender jeg godt. Ja. Kvinder, som jo ikke har nogen, de er ikke sikre, eller muslimer, som så mennesker med turban, fordi det ser smart ud. Ja. Hvad er din holdning til det? Det kan jeg godt forstå. Det synes jeg også, det gør. Altså hvad jeg synes om folk, som ikke er sikre, som bærer turban. For at se smart ud. Be my guest. Jeg kan godt forstå, at de vil gerne blive mig. Jeg har ikke nogen særlig holdning til det. Det er jo det er sådan, de har lyst til at udtrykke sig. Det skal ikke holde tilbage. Hvis det er fordi, at man du prøver at lave en tese om, at jeg føler, at de tager noget af min identitet, så rører det mig ikke. Ligeså vel som der er rigtig mange muslimer, som bærer det, så jeg føler ikke, at på den måde har ejerskab. Når det så sagt, så er det jo en kæmpe stor del, hvis ikke den største del, for en afgørende del af en Sikhs identitet med at bære turban. Og det er så også vigtigt at sige, at både kvinder og mænd er pådyder at bære turban. Det er så en anden sag, at kvinderne ikke gør det, men der er lige rettigheder og lige forpligtelser for mænd og kvinder i sikhismen. Det er vigtigt at understrege. Ja. Og jeg havde lige virkelig godt spørgsmål på tungen. Dum. Nå, det kommer nok tilbage lige pludselig. Hvornår er det mest besværligt at bære turban? I hvilke situationer er det besværligt? I lufthavn. Altså, jeg kan godt mærke, at der bliver lidt skærpet opmærksomhed. Security-folkene derude er super professionelle. Der har vi været ude og tale med dem og fortælle, hvad det er, i hvert fald i Københavns lufthavn. Men jeg kan mærke den usikkerhed, eller undren, eller små børn, eller uforstående, ignorante folk. Den undren, de har, når det er, jeg spacerer igennem. Hvor jeg kan mærke, at de sidder og venter på, at der kommer en reaktion, at jeg så bliver pillet ud. Men andet, jeg ser det mere som en fordel at bære turban. Folk ved, hvad det er, jeg står for. De ved, hvem jeg er. Langt hen ad vejen, og vi arbejder på at skabe øget kendskab til sikhismen og folk, der bærer turban og for det er sikker, men egentlig ikke andet end det så skulle være, når det er jeg lige har været skåret, det er ikke så praktisk at bære turban, når håret er vådt eller fugtigt, så det skulle være en af de to årsager til, når det er, der skulle være og... Ja, så tør håret virkelig langsomt. Ja, mit gør, at jeg har rigtig tungt og tykt hår. Så det er et større projekt, og det er lige før, jeg burde sponsorere sig af en eller anden shampoo-udbyder. Ja. Det vil være dumt for shampoo-udbyderen, fordi du jo ikke går flasher det til hver dag. Ja, det kan godt. Ja, der har du en pointe, ja. Tak skal du have. Hvad hedder det? Muslimer, nu kan jeg nemlig huske, hvad jeg ville spørge om. Er der forskel på de turbaner, som muslimer og sikker går med? Altså, ser de forskellige ud, eller bliver de bundet forskelligt, eller kan man på en eller anden måde se forskel, når man møder sådan en turban? Jeg er faktisk rigtig glad for, at du stiller det spørgsmål. Forskellen på en turban som en sikbær, i modsætning til andre, det er, at den bliver bundet, og når den så skal af, bliver den også afbundet. Den tages ikke af som en hat, i modsætning til andre turbaner eller hatte. Der er clean cut i forhold til at bære en hat eller en turban som eller en hat som ligner en turban versus en turban som en sikbinder. Der bliver det teknisk. Det er vigtigt at man bliver bundet lag for lag, så det er den helt store forskel. Så en sikhs turban er ligesom den er et langt stykke stof som hver dag skal bindes, ja. Hvor at muslimers turban er en, de bare kan tage af på? Det er, hvad jeg har set. Okay. Men det er, hvad jeg har set. Ja. Det kan godt være, at de også binder den, men vi tager den ikke af som en hat. Nej. Det er også igen for at værne om og vise respekt over for vores krone, som ikke bare bliver taget af på. Det er, den skal bindes med passion. Hver lag skal være nydeligt lagt og være præsentabel. Så det er en helt stor forskel. Okay. Og så måske også farverne. Vi går meget op i blå og gule. Og igen de der farver, som er i øjenfaldene, i modsætning til andre, som typisk bærer sort og hvid blandt muslimer, hvad jeg har set. Okay. Gustavak, jeg er ved at være igennem mine spørgsmål. Er der et eller andet spørgsmål, som du virkelig tit møder, men som jeg ikke har stillet? Så skulle det være, at du har stillet det, om det er svært at binde, og ja, jeg har faktisk ikke, du har været ret godt, ret grundig. Jeg har lige et enkelt lidt i ærmet. I Harry Potter 1, der er der jo en professor, der hedder Dr. Quirrell, som går med turban. Og i den turbanfilm, man ved, hvis man ikke har set Harry Potter 1, så kommer der en spoiler lidt nu. I den grund til, at han går med turban, det er fordi, at han på baghovedet har en lille bitte... han har Voldemorts ansigt i baghovedet, ikke? Ja. Og så tænkte jeg bare, har det gjort noget dårligt for, altså for turbanbærers image, at Voldemort ligesom har gemt sig i en turban på et tidspunkt? Det vil være en skam at sige. Det tror jeg altså ikke. det er altså godt nok et sjovt spørgsmål. Nej, det har det ikke. Det er aldrig nogen, der har spurgt om før? Nej, du er faktisk den første, på trods af, at der er gået så mange år siden, den kom ud. Det er det helt oplagte spørgsmål. Nå, okay. Jamen, så 9-11 var værre for, for imaget end Harry Potter 1. Ja, det andet vil være utopi. Altså, Kurzawak, Singh, Dalival, Turbanbær, tusind tak, fordi at du vil komme i studiet og svare på alle de her mange, mange, mere eller mindre dumme spørgsmål om turban. Det var en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme. Du lytter til Radio 24/7. When you dance, be sure to hold her tight. When you dance, you'll squeeze her, yeah, with all your might. Such a thrill, oh, when she's close to you. Well, hold her tight. When you dance. Rumble or tango, mambo, calypso or strand, lights are turned down low, you go hand in. When you dance, be sure to hold her tight. When you dance, you'll squeeze her, yeah, with all your might. Such a thrill. Det var bandet The Turbans med When You Dance. Og nu skal vi videre, fordi nogen kan måske huske, at vi for 4 år siden, så skal man virkelig huske godt, men nogen kan måske huske det. For 4 år siden, der bragte vi et interview med den dengang 11-årige blinde musiknørd Jonas Torstensen, som vi satte til at gætte obskure danske vinylplader. Og Jonas, han gættede dem alle sammen rigtigt. Jonas, han er nu blevet 15 år gammel, og har sidenhen startet sit eget pladeselskab. Men før vi lige hører mere om det, så lad os lige høre en bid fra den gang, vi talte med Jonas i 2005. Jeg kan bare sige en historisk betydning, fordi det blev til Irmgards, det her selskab og det her, de her musikere. Det var dem, der også lavede Gatecrashers. Jeg ved ikke, om I kender det. Det hedder Punkers. Rigtig fedt. Men altså, man kan sige, det er jo et af 80'ernes vigtigste selskaber også. Det starter her. Og det, men jeg synes altså også, altså den der sang der, det er bare nærmest sådan, nu hører vi jo ikke lige det hele, men det kan vi nok heller ikke nå, den var lidt lang tid. Men det er også bare sådan, hvor en mand, hvor han nærmest bare improviserer. Mm. Og et sjov tekst, og endnu en gang godt tidsspillet. Og så også det der med, at det er jo på en eller anden måde, det er jo, man vil umiddelbart kategorisere det her nummer som folk. Men der er også noget punk og noget ubeskriveligt rigtigt ind over det på en eller anden måde. Sådan en stemning eller sådan noget. Ja, siden dengang i 2015, der har Jonas startet sit eget pladeselskab ved navn Kornmod. Og det sker jo stort set aldrig, at der er en 15-årig, der starter sit eget pladeselskab. Så derfor så har min kollega Lasse Smed taget turen til Odense for at tale med Jonas om det her pladeselskab og om, hvordan det er at være en 15-årig uden venner på sin egen alder. Kornmod er jo et begreb hentet fra den sådan, danske folketro. Og det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle lyn, som man siger, de kommer ved høsttid og får kornet til at modne. Og det er sådan nogle fjerne lyn, som ligesom ikke har nogen lyd på, men som sådan lidt sådan, der kom et lysglimt op på himlen. Hvad fanden er det? Nå, men det får sikkert kornet til at modne, fordi det er høst, ikke? Eller sådan, det, sådan ret klassisk sådan danske folketro-vibe. Og så havde jeg sådan en følelse af, at sådan, hvis man skulle oversætte meget af den musik, jeg udgav til sådan et visuelt fænomen, så tror jeg, sådan det der kornmodbegreb var ret grinerne at bruge. Og det sjove var, at den aften, da vi holdt reception for de første tre udgivelser, der var der jo sådan bagefter sådan, der var åbenbart sådan den største sådan registrering af kornmodlyn på den danske himmel i flere år, eller sådan noget. Det var ret sjovt. Skal vi... Ja, lad os gå op, fordi det her, det er jo... Altså her, der holder min familie jo til, og de er til et bryllup i Brasilien. Okay. Så dem ser du ikke. Men hvis du følger med her ovenpå, så kommer du op på, at mig og pladeselskabet reelt set holder til. Så, ja. Det her, det er sådan en arbejdslokale, faktisk for labelt. Og så sådan opbevaring af random ting lige nu. Og herinde er sådan en bizarre blanding af pladearkivrum og lydstudie og soveværelse. Og sådan en kaotisk rum, hvor jeg holder til. Det er her, jeg bor. Ja, jeg ser stueovl. Ser stueovl og ja. En indisk sitar ja. Lige foran. Jeg kan se, du har en pokkers oldschool bonnetastone her, sådan en, som de altid brugte, når vi skulle lave lytteøvelser i tysk i folkeskolen. Ja. Er det den store der, kassen? Ja, den står her på... Ja. Ja, ja, den er så fed. Det er jo min... hvor fanden er den? Den er der. Ja, ja. Ja, den er der. Det er jo min... det er jo fucking genial, fordi det er forstærker. Altså, jeg kan bruge den som forstærker, når jeg spiller synthesizer. Og så er den med indbygget båndoptager. Så når jeg sidder og spiller, så kan jeg sådan, uden problemer bare lige trykke optag. Og så har jeg jo det musik, jeg laver, kan jeg jo bare sidde og optage, mens jeg spiller. Og jeg bruger den også ofte, når jeg sætter små koncerter op, fordi den kan tjene som forstærker, og så kan den jo optage sådan det direkte signal fra instrumentet. Det er sindssygt fedt værktøj. Eller sådan det. Og så har den også en mikrofon engang, som bare det står der på en helt vildt dejlig måde, når man er i det aggressive industrial humør, som jeg er i nogle gange. Ikke? Så det er virkelig en fed maskine. Også den er portable, jeg kan tage den med rundt, når jeg nu skal jeg for eksempel her på onsdag ned og holde foredrag ned på Ore Højskole om obskure danske kassettebånd. Okay. Der kan jeg jo bare tage den med, og så kan jeg jo bare blæse lokalet væk, fordi den har en rimelig massiv højtaler, ikke? Ja, jeg fjerner lige en plade og en violin, der ligger i... Gud ja, der ligger sgu da en violin. Ja. Ej, men altså, det her er et meget kaotisk sted. Så der ligger plader og musikinstrumenter virkelig mange underlige steder. Så det emmer i hvert fald af musik, og jeg kan... Ja. Du har også et temmelig massivt anlæg her. Ja, og så ser jeg et hav af vinyler og kassettebånd. Ja, at der er ret mange, jeg har samlet sindssygt meget på bånd de sidste halvandet år også. Fordi jeg sådan, både fordi jeg selv udgav, og så har byttet med en hel masse folk, men også bare sådan, der er vildt mange sådan ultra sjældne danske bånd, som man ser meget sjældent, ikke? Så det er lidt sådan en svær ting at samle på nogle gange, men jeg har sådan efterhånden fået samlet rimelig meget sammen. Hvad er det ved kassettebånd, der tiltaler dig sådan? Jeg synes, at alle formater er sindssygt fede på hver sin måde, og kan sindssygt mange ting på hver sin måde. Altså jeg også, de kasser, der står under båndene, er fyldt med CD'er. Da jeg sådan begyndte at nørde eksperimenterende musik, så jeg jo sådan, hey, der udkom sindssygt meget. Og så spurgte jeg, altså, kan jeg huske, at jeg skrev til nogle af de der pladeselskaber, sådan, hvordan kan I udgive så meget? Altså det er jo ikke en stor verden, der har jeg jo været sådan noget 10-11 år gammel, og sådan var stille og roligt gået i gang med de der ting. Og så var de bare sådan, jamen, du kan købe bånd fra det her website i Tyskland, hvor de koster ingen penge, og så skal du bare have fat i noget til at duplikere dem på, og så kan du sidde og lave det hele hjemme i din stue. Og der er meget få økonomiske udgifter forbundet med det. Og så er jeg selv sådan, altså jeg fik min første båndoptager, da jeg var 2-3 år af mine forældre, tror jeg. Så jeg altid selv optaget ting på bånd og sådan noget der. Så var det jo super nærliggende, sådan at det var ligesom et format, jeg sådan lydmæssigt kendte til og sådan noget der. Og så var det jo bare, altså det er jo sindssygt tilgængeligt. Altså jeg kører jo en udgivelse i, 50-100 eksemplarer koster mig 500 kroner. Og det gør også bare, at man kan tage nogle chancer, ikke? Altså man kan udgive nogle ting, hvor man ved sådan, det her det er der ikke nogen, der kender. Men jeg må sætte min lyd til, at sådan, at jeg kan sådan ligesom formidle det til folk, og hey, hvis det ikke lykkedes, så har jeg tabt 300 kroner, 400 kroner på det, ikke? Altså sådan, det kan jeg godt overleve, ikke? Jeg fik tilsendt noget nyt her i sidste weekend fra en plade med et projekt, der hedder Mellow Ginger her fra Odense, som er Carl Emil, som også var inde over Kornmod, og han har en ny udgivelse klar. Da jeg fik det her track, der sådan, tror jeg, jeg havde sådan en ret instinktiv følelse af, sådan, det her er en, måske ikke så meget lyd, men det her det er en melodisk tilgang, som jeg synes, at forlaget Kornmod i høj grad kan bevæge sig hen imod, ikke? Eller sådan. Tænker, det er okay at sige, at det er relativt alternativ musik, du udgiver? Altså, jeg synes jo selv, det er popmusik, jeg altid udgiver. Altså, jeg har jo en følelse af, at det her det er musik, der har potentiale til at blive popmusik. Altså, sådan loopet og sådan det der med sådan, altså musik, altså jeg ser jo også, jeg ser loopet og sådan det repetitive musik som en vildt vigtig ting, også i en tid, hvor at sådan mange mennesker ikke, altså sådan, når jeg spiller det der musik, for folk, så sådan, at der er mange, der siger, at jeg er faktisk for travlt til at lytte til repetitiv musik. Så jeg ser sådan repetitiv musik, og sådan musik, der baserer sig på loopet, og sådan stillstanden ser jeg som et sådan vildt, sådan magtfuldt redskab i forhold til sådan at sådan ændre folks lytning på en eller anden måde, ikke? Eller sådan, også bare fordi sådan, det er vildt sundt at dykke ned i sådan, det sådan repetitiv, og det er sådan vildt, det er jo sådan en meditation på en eller anden måde, ikke? Det er sådan, der ser jeg det, altså det tror jeg er vildt vigtigt faktisk, at man ligesom præsenterer folk for. Og det handler om for mig, at altså sådan, jeg lytter jo til det her musik, som andre lytter til. Altså jeg lytter jo ikke til det her musik med en indgangsvinkel om, at det er alternativt eller eksperimenterende. Altså jeg lytter jo til det her musik med den indgangsvinkel, som andre vil gøre, når de lyttede til Rasmus Seebach, ikke? Så derfor er det jo også den, for mig popmusik, og jeg tænker da også som udgiver, at altså jeg insisterer på, at det her musik, det er måske ikke popmusik lige nu, men det skal det fandme blive, eller sådan, det har det potentialer til, ikke? Eller sådan, fordi at det handler jo, altså det handler ikke så meget om genre, det handler om, at folks musikalske bevidsthed skal udvides, ikke? Ja, og hvad tror du, det kræver? Det kræver sådan set bare, at man er rigtig sådan, at man, altså musik er en glæde, man skal dele med hinanden. Så det kræver vel sådan set bare, at vi alle sammen opfordrer hinanden til at være nysgerrige, fordi altså alle, stort set alle, bliver glade af at lytte til musik, og alle vil egentlig gerne opdage noget nyt. Jeg tror heller ikke, der er noget i vejen med den måde, folk lytter til musik nu. Jeg siger bare, at man virkelig bare kan vinde meget ved sin nysgerrighed, og ved sådan, og jeg tror også bare, det er sådan noget, som vi skal i det, at vi bare giver det videre til vores medmennesker, når vi ligesom har mulighed for det. Altså jeg tror mere bare, vi skal være bedre til at give hinanden de gaver, som kunsten kan være, eller som kunsten er, som kunsten altid er. I Danmark, også her i Odense, har vi et helt vildt fantastisk musikmiljø. Og man kan sige, jeg er også en lidt mærkelig 10.000 dobbeltrolle, fordi jeg både selv laver musik og udgiver og laver koncerter og laver radio og DJ'er også og sådan. Så sådan, men jeg tror det vigtige for mig er det der med sådan at skabe et miljø, som først og fremmest er åbent. Altså alle kan bidrage med noget. Hvis du kan lave musik, så kan du spille koncerter. Hvis du er god til at organisere, så kan du organisere. Hvis du er god til at lave mad, så laver du mad til folk. Og alle kan ligesom sådan bidrage til en fælles helhed. Men så er også bare det der med sådan, at det er vigtigt for mig som label ikke at lave et genre-label. Altså det er vigtigt ikke at sige sådan, du må kun komme med her, hvis du laver en eller anden genre. Fordi det er ikke den måde, man får et musikmiljø til at gro sundt på. Der skal man nærmere sige, du må være med her, hvis du altså sådan passer med vores værdier på en eller anden måde. Ikke? Men ellers så må du bidrage til fællesskabet på alle de måder, du vil. Ikke? Men jeg tror også, det er en meget odenseansk ting, det der med sådan, altså sådan, i den her by, altså den er fandme så lille, at hvis vi skal have noget op at køre, så er alle sgu ned til at arbejde sammen, ikke? Og sådan, hvor sådan, mit indtryk er sådan, i København, der kan du godt sådan, altså man kan godt være sådan, hvilket også er fedt, altså man kan godt være sådan, du ved, passiv forbruger, fordi der er så mange, der skaber ting, ikke? Hvor i Odense, der er sgu ikke sådan super mange, ikke? Så der er vi sgu nødt til at være sådan lidt, der skal alle kunne bidrage, ikke? Og er der også sådan en åbenhed for, at alle kan bidrage, som jeg nogle gange sådan føler ikke er sådan i det københavnske miljø, hvor der er meget sådan, hvis du spiller et sted, så er du sådan ligesom under den æstetik, og hvis du spiller et andet sted, så er der ligesom den æstetik, som har nogle uskrevne regler på en eller anden måde, ikke? Eller sådan, hvilket jeg tror i længden er hemmende for sådan et samlet miljø på en eller anden måde, ikke? Eller sådan. Jeg læste for nylig en skribent, som kaldte dig den måske vigtigste person i Odense. Og det har jeg da ret bizarrt over, det der. Det, det er sådan en klassisk Odense-ting, også fordi hende, der har skrevet det, er jo min gode ven. Og jeg tror, der er sådan en Odense-ting med sådan, hey, det her miljø er fucking lille, men til gengæld så hylder vi hinanden, alle os, der skaber ting sådan rimelig intenst. Odense er et fantastisk miljø, men Odense er jo også en by, som er præget af, at folk skal videre herfra. Mm-hmm. Altså dem, der er få, der bliver i Odense. Og der er noget ekstremt smukt over den der flygtighed. Men det gør altså, at Odense er aldrig en by, som vil få et sådan fast musikmiljø. Fordi det er altid sådan, mens folk er unge, ikke? Og så rykker de videre til København og sådan noget der, ikke? Og det er jo også altså sådan, Odense er et meget, meget smukt miljø og et meget flygtigt miljø, ikke? Eller sådan. Også sådan, da jeg startede forlaget Kornved, eller det ligesom opstod som idé for 3 år siden, eller for tre måneder siden, må det være i maj, tror jeg, der havde mig og nogle venner sådan hurtigt gjort de første udgivelser klar, men nu er allerede Carl Emil, som var en stor del af det, rykket herfra. Altså sådan, så det er også, altså det er ekstremt flygtigt og ekstremt sådan, altså sådan, så er der et band, som er helt fantastisk og laver en fantastisk plade, og så er det der ikke længere. Eller sådan, det er virkelig sådan, det er virkelig den vibe der er. Det har, tror jeg har sådan et, altså for mig, som er lidt yngre end mange af de andre i miljøet, er det jo det er sådan en evig smerte, det der hver gang der er nogen, der rykker herfra. Og så samtidig så ved jeg jo, at jeg selv kommer til at rykke herfra på et tidspunkt. Og så at sige, er en del af problemet. Ikke? Så uden til en mærkelig sådan dobbelttydig musikby på mange måder, en dobbelttydig kulturby. Jeg er ret flygtig i forhold til, jeres. Jeg laver sindssygt meget musik. Altså i den her uge, der har jeg færdiggjort 3 plader, der bare lå. 3 plader på en Ja. Sådan er det ofte. Og så er det måske hver 10. der udkommer. Jeg har også udgivet i år, der er der kommet 5 plader, jeg selv har lavet. Ikke? Eller sådan. Så jeg er, sådan, jeg er ret produktiv og ret, også ret flygtig i forhold til, hvad det ligesom er, jeg arbejder med. Ikke? Eller sådan. Ja. Og Jonas, så bliver jeg nødt til at spørge, hvordan gør går det med skolen, når du har det, så meget gang? Altså, jeg tror, mine sådan, jeg er sådan ret, nu har vi lige fået standpunkt til karakter for et stykke tid siden, jeg er sådan ret, får en masse 7-taller, og så lige et par 10-taller, så jeg lige kan holde gennemsnittet højt nok op til, at jeg kan komme på gymnasiet og sådan noget der. Men jeg er sådan lidt, jeg ligger min energi rigtig mange steder, og sådan, jeg skal lægge nok energi i skolen til, at jeg ikke lukker nogle muligheder for mig selv. Men så behøver jeg heller ikke lægge mere energi, fordi i virkeligheden alle de ting, jeg laver ved siden af skolen, er også det, der ligesom skal bygge fundamentet for, hvad jeg gerne vil senere. Ikke? Så det er, sådan, det er lige med at finde balancen. Du siger, at der er mange af dine, at dine venner, der er allerede flyttet til København. Ja. Og jeg må også sige, du lyder meget moden af en 15-årig. Hvad med, har du mange jævnaldrende venner? Jeg har ingen jævnaldrende venner. Altså jeg, for 5 år siden, der blev jeg træt af fodbold, racisme og sexisme i en folkeskoleklasse, og fandt ud af, at jeg ikke rigtig gad have noget med mine klassekammerater at gøre. Og så var mine forældre sådan lidt, det er fair nok, de er nogle narhuder, men så må du sgu også finde nogle andre venner. Og så begyndte jeg at gå til koncerter og hænge ud med folk og begyndte at udgive, og så dernede byggede jeg min vennekreds op omkring det stille og roligt. Ikke? Så det. Da jeg var lille, der var min allerbedste ven, min farmor. Og sådan, jeg er ret god til at sådan, snakke med mennesker i mange aldre, så i gennemsnit så er mine venner måske 5-8 år ældre end jeg selv. Ikke? Men jeg er også sådan lidt, jeg føler mig ikke sådan. På en eller anden måde, så jo ældre jeg bliver, jo mindre føler jeg mig bundet til min alder. Altså jeg, sådan, jeg ser det ikke som værende en del af min identitet på den måde, fordi jeg sådan, synes, jeg bliver formet meget mere af min omgangskreds, som er nogle år ældre. Ikke? Eller sådan. Og så også bare sådan, altså sådan 15-årige drenge af nogle vildt fucking nedre mennesker at bruge sin tid med, der hvor jeg kommer fra, eller på min skole. Ikke? Så det, altså sådan, man kan vælge mellem at have sådan vennekreds bundet op på sin alder, som er sådan sexistisk, racistisk fodboldcrew, eller at man kan vælge at finde nogle venner, som man deler et åndfællesskab med, ikke? Nogle andre steder. Ikke? Så er det jo rimelig klart, hvad man vælger. Ikke? Altså, mine forældre har lidt været de der havde sådan de sygeste nye plader med til dansefesterne i 80'erne. Ikke? Men de har aldrig spillet musik, og har aldrig sådan været i musikverdenen på den måde, men de har også sådan, altså fra jeg var helt, altså nærmest fra de fandt ud af, at det har også noget at gøre med mit syns handicap, ikke? Men altså, de fandt ud af, at jeg var blind, så var deres tanke, så skal han bare have en hel masse lydudstyr i hænderne, ikke? Så fik jeg et klaver og en båndoptager i løbet af sådan et år, da jeg var meget, meget lille, og så kunne jeg jo sådan lidt bare starte derfra, ikke? Eller sådan. Så de har nok været sådan, altså de har jo ansporet mig sindssygt meget til at rode med sådan nogle ting her, ikke? Eller sådan. Så jeg har jo lavet vildt, jeg har lavet flere koncerter nede i haven hernede bagved, og sådan, jeg kan godt komme hjem og være sådan, hey mor og far, der kommer nogle okkultister fra Kunstakademiet og fremfører et musikalsk ritual inde i jeres stue til november. Og så er mine forældre sådan, ja, det har du selv styr på, men så er det også fint. Altså jeg gør rigtig meget ud af, at sådan mine udgivelser skal være gennemarbejdet og sådan papirsposer, hvor jeg har lige mødt linoleumstryk udenpå og sådan noget der. Det tror jeg altså er vigtigt, det der med sådan, at mediet ligesom skal kunne være mere end et noget musik, men også noget, at sådan artwork er en meget spændende ting at arbejde med. Altså på mit tidligere label udkom der også et bånd, hvor der er fulgt en lille flaske rabarbersodavand med til de første bånd, ikke? Og sådan, det er også bare sådan, man kan virkelig sådan, man kan virkelig udvide sin sådan tankegang om sådan, og det er ikke sådan, fordi det sådan er gimmickagtigt, mere fordi det er sådan, altså man kan bygge så mange lag til et kunstværk ved at tænke sådan i forhold til artwork og også bare sådan, hvordan dufter det her bånd, ikke? Eller sådan, så det vi også sådan, nogle af mine udgivelser har jeg også siddet der sådan dryppet med sådan noget, det kan du sikkert dufte herinde, sådan noget lavendelolie, har jeg siddet der, og det sådan, det spildte jeg sådan noget af, så det gør hele mit værelse sådan i vildt, altså sådan unaturligt lang tid, bare har duftet af lavendelolie, hvilket sgu egentlig er meget lækkert. Ja, så det er sådan en Provence-vibe. Ja, jamen det er, ja, og det er sådan ret fint, fordi det, man kan dryppe det på stof, og så har jeg nogle bånd, hvor sådan omslagene har været syet, og så gav det jo bare vildt god mening, bare at smække en hel masse af det på, eller sådan det. Ja. Kan du komme ind? Meningen er, at du skal komme ind i en pladebutik og være sådan, er det nye udgivelser fra Kornmøde? Ja, okay, de er kommet. Eller sådan det. Ja. Det skal man bare kunne dufte sig frem til. Sådan det. Må jeg spille noget mere lyd for dig? Er rigtig interessant i forhold til netop den der snak om popmusik. Det er en genudgivelse, der er på vej af et odenseansk projekt, der hedder G-Jeep, som er en gut, der hedder Jeppe, der for et par år siden sad i en lille bitte, på et lille værelse ude i Korup, og lavede rigtig underlig klaustrofobisk lo-fi popmusik på sin iPad, som han lagde på SoundCloud, som vi er ved at genudgive. Meget, meget, meget spændende, følsom sangskriver lavede den her plade, der hedder Forslået og Voldsramt fra 2015, som er sådan den helt sådan ensom med sin iPad i Odense om vinteren-agtige musik. Det tror jeg i hvert fald for mig er sådan en af de vigtigste plader i overhovedet i forhold til Kornmod og i forhold til alle mulige ting. Altså også bare den der sådan, altså Kornmod er jo et vildt Odense-agtigt projekt, og det er det, som jeg kom fra, det jeg har rundet af hele vejen, og der kommer også lige nu ligger der, altså der kommer i hvert fald sådan 5-10 genudgivelser med lo-fi musik her fra Odense, som skal formidles ud til nogle flere mennesker. Men det her, det er så sådan, det er i hvert fald en af dem, der kommer. Den kommer om en måned, den her udgivelse. Og rigtig, rigtig trist følsom på musik. Det var lige så surt og viske som mig. Altså det er måske lidt svært at høre her, men det er musik, som er rigtig spændende i forhold til nærlytning, fordi han skriver nogle ret spændende tekster, som er sådan ret har sådan sær poetiske nerve i sine ting. Og her der dukker så en violin op, og det er jo en ægte violin. Og det er måske lidt sjældent i popmusik, men det er sådan, der får det sådan folkemusik-vibe, sådan, og sådan, det hele det kommer ind her på en eller anden måde, ikke? Og det synes jeg også er vigtigt i forhold til Kornmod. Det er i hvert fald sådan, det vil jeg sige, det er nok den plade, som sådan er hjertet i det her foretagende på en eller anden måde. Så min refleksion i et vindue, hvis det ikke er et ansigt. Åh, bror, vil du forlade mig nu? Gik jeg alene til min ben, følte som sten. Men stemmer og venner forsvandt og gået. Om natten kunne jeg høre blodet i mine år. Det var lige så sort og viskende som mig. Det var min kollega Lasse Smed, der besøgte Jonas Torstensen. Og udover Jonas' egen klaverkomposition, som man blandt andet kunne høre i starten, der hørte vi musik af Mellow Ginger og G-Jeep. Og forlaget Kornmods titler kan købes online på forlagetkornmod.bandcamp.com. Du lytter til Radio 24/7. AK247 præsenterer God weekend for den kreative klasse. I dag med skuespiller Olivia Juf Leverissa, fortalt til Børsen Weekend den 6. september 2019. Klokken 9:00. Jeg vågner af mig selv. Især med lyset om sommeren. Jeg tager dejligt bad. Bagefter mediterer jeg. Det fjerner skyen, og det er en vigtig del af min rutine. Jeg drikker kaffe og lytter måske til det nyeste afsnit af Astropod. Jeg er lidt hygge interesseret i astrologi. Eller, det er løgn. Jeg elsker astrologi. Jeg kan også godt lide at høre det næste kapitel med Hassan Preisler. Hans stemme lyder som en marmelademad. Klokken 10.00. Jeg spiser et spejlæg med grøntsager og masser af parmesan på toppen. Ellers laver jeg smoothies og en bolle med ost. Jeg kan snildt bruge et par timer på at gå og hygge mig. Hvis jeg har rigtig meget krudt i røven, tager jeg til yoga. Klokken 11.00 mødes jeg med en veninde, drikker kaffe og går i genbrugsbutikker på Istedgade. Vi er også begyndt at gå tur i Frederiksberg Have. Det var planen, at vi skulle løbe, men man kan ikke rigtig snakke, når man løber. Vi går tilbage til Vesterbro og drikker kaffe på Rest på Værnedamsvej eller Kiosk på Sønder Boulevard. Jeg bor på Vesterbro, og jeg har det fint med at være i en radius af 1 kilometer til min lejlighed, når jeg holder weekend. Klokken 13.00. Jeg er så glad for kartoffelpizzaen nede på Itzy Pizzy Pizza. Den har jeg det helt vildt over. Jeg har nok spist den 20 gange i løbet af sommeren. Det kan også sagtens være, at jeg spiser smørbrød på Mad og Kaffe eller Dyrehaven. Jeg elsker smørbrød. En af mine gode veninder er min nabo, så det er meget nemt lige at spørge hende, om vi ikke skal ned og have et stjerneskud. Klokken 15.00. Jeg skal ikke til barnedåb, polterarben eller baby shower. Af en eller anden mærkelig grund er jeg styret uden om alle de veninder, som er inviteret til de ting. Det har noget at gøre med, hvad der føles rigtigt. Nogle gange er det en eftermiddagslur. Ellers kunne det være en badetur. Jeg kan bedst lide de bådebroer, som folk ikke har opdaget endnu. Der hopper jeg i vandet. Klokken 18.00. Jeg kan godt lide at tage tidligt ud og spise sammen med mine veninder. Vi tager på Il Buco eller Mangia. Jeg har virkelig noget med italiensk mad. Jeg spiser alt for meget pasta i forhold til, hvor meget gluten folk siger, man må få i sin mave. Og der skal være parmesan på. Ifølge italienerne skal der ikke være parmesan på alle pastaretter, men det skal de ikke bestemme. Klokken 24.00. Vi snakker og drikker drinks, til de lukker. Nogen snakker om, at de skal stoppe med at amme eller noget med indkøring i børnehaven. Og så er vi nogen, der snakker om, at vi vil fryse vores æg ned, og hvad Kourtney, living her best life Kardashian, laver for tiden. Jeg prøver at finde et alternativ til Aperol. Noget, der ikke giver referencer til samtaler, man ikke skulle have haft på Musik i Lejet eller Roskilde Festival. Jeg går hjem cirka klokken 1. Nogle gange er jeg ude til klokken 6, men det er meget sjældent. Jeg har ikke lyst til at være fuld og se folk tage på arbejde. Jeg vil meget hellere tidligt i seng, og så sidde ædru på en badebro og spise jordbær næste morgen. Straight to my face. Best friends set me down in the salon chair. lot. That you thought you ever had it, no, you ain't from the start. Hey, I'm glad you're back with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, ever, ever, ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DMs.